Capitolul 10. Chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Numele celor 12 apostoli sunt acestea: întâi Simon cel numit Petru și Andrei fratele lui, Iacov al lui Zevedeu și Ioan fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei vameșul, Iacov al lui Alfeu și Levi, ce se zice Tadeu, Simon Cananeul și Iuda Iscarioteanul, cel care l-a vândut. Pe acești 12 i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor și zicând: în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarine să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând propovăduiți, zicând: s-a apropiat împărăția cerurilor. Tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți-i, în dar ați luat, în dar să dați. Să nu aveți nici aur, nici argint, nici bani în cingătorile voastre, nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiac, că vrednic este lucrătorul de hrana sa. În orice cetate sau sat veți intra, cercetați cine este în el vrednic și acolo rămâneți până ce veți ieși. Și intrând în casă, urați zicând: pace casei acesteia. Și dacă este casa cea vrednică, vină pacea voastră peste ea, iar de nu este vrednică, pacea voastră întoarcă-se la voi. Cine nu vă va primi pe voi, nici nu va asculta cuvintele voastre, ieșind din casa sau din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat grezvouă, mai ușor va fi pământului Sodomei și Gomorei în ziua judecății decât cetății aceleia. Iată, eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbei, feriți-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriștilor și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul, la dregători și la regi veți fi duși pentru mine spre mărturie lor și neamurilor. Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, că se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți, fiindcă nu voi sunteți care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este care grește întru voi. Va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu și se vor scula copiii împotriva părinților și vor ucide, și veți fi urâți de toți pentru numele meu, iar cel ce va răbda până în sfârșit acela se va mântui. Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă, adevărat grezvouă, nu veți sfârși cetățile lui Israel până ce va veni Fiul omului. Nu este ucenic mai presus de învățătorul său, nici slugă mai presus de stăpânul său, destul este ucenicului să fie ca învățătorul și slugii ca stăpânul, dacă pe stăpânul casei l-a numit Belzebul, cu cât mai mult pe casnicii lui. Deci nu vă temeți de ei, căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală și nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut. Ceea ce vă gresc la întuneric, spuneți la lumină, și ceea ce auziți la ureche, propovăduiți de pe case. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu poate să-l ucidă. Temeți-vă mai curând de acela care poate și sufletul și trupul să le piardă în ghiena. Au nu se vând două vrăbii pe un ban și niciuna din ele nu va cădea pe pământ fără știrea Tatălui vostru. La voi însă și perii capului toți sunt numărați, așadar nu vă temeți voi, sunteți cu mult mai de preț decât păsările. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despar pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa, și dușmanii omului vor fi casnicii lui. Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine, cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine, și cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie nu este vrednic de mine. Cine ține la sufletul lui îl va pierde, iar cine-și va pierde sufletul lui pentru mine îl va găsi. Cine vă primește pe voi, pe mine mă primește, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește proroc în nume de proroc, plată de proroc va lua, și cine primește pe un drept în nume de drept, răsplata dreptului va lua. Și cel ce va da de băut unuia din aceștia mici numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, adevărat grezvou, nu va pierde plata sa.